من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللعبد ذا فلندريمت يتنبر الله سبحانه وتعالى زوتن تون فلندرويم Prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, ndërsa përshëndetjet, salavatet, selamet mbi më të zgjedhurin e njerëzve Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar në këtë muaj të begat të Ramazanit mbi shembujt e Kur'anit. Pra po flasim me po flasim mbi atë shka e ka sjell Allahu Xhelel Xhelalu mes krahasimeve të gjërave fizike dhe atyre të cilat janë të anës së shpirtit apo ajo që quhet abstrakte, e paprekshme. Përmendëm se shembujt kuranor kanë qenë objekt studimi tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka ardhur nga sahabët se kur njëri ka lexuar një shembull edhe nuk e ka kuptuar, ka qajt nga se Allahu Xhellahu Ala ka thënë nuk i kupton këto shembuj posa ato që kanë ilm, posa ato që kanë mend e kështu me radhë. Andaj kur janë rastis duke qajt dhe janë pyet pse po qajnë, ka thënë domethënë unë s'kam mend, nuk e kam kuptuar shembullin Allahu Xhellahu Xhelalu. E dietar çfarë kanë thënë? Ai që nuk e kupton edhe shembullin i ja mbyll gjitha rrugët më. Domthonë për shembull neve kemi një lëndë ta zonë një temë edhe është pak sa filozofika apo është ma shkencora, është ma e komplikume, apo nëse dikush nuk e kupton, fundja nuk është edhe thelbësora, apo mirë, po kur t'ja sjellësh me shembull edhe nuk e kupton, kur i thu kjo si kjo edhe nuk e kupton, atëherë mo si me çfarë mjeti, me çfarë mekanizmi ki mundësi me përcjell deri tek ai kuptimin, është e mbyllur rruga. Andaj Allahu Xhelalu Ala e lehtësoi çështjen e fejes me shembull, për çfarë arsye? Për shkak se ai don ket me xhennet, e ka hap xhennetin, por se robrit domon janë ata që e caktojnë me veprat e tyre se ka është drejtimi i tyre. E lutim Allahun që drejtimi jon të jetë drejtimi i xhennetit dhe mos jetë drejtimi i xhehenemit. Shembulli i radhës vëzhgon shumë shembull i madh. Atë shembull i madh domodin realisht disa prej dietarëve kanë shkruar libra të veçanta për këtë. Domon vetëm kur thuhet kanë shkruar libra të veçanta për këtë, tash mundet mu paramendu se kjo nuk mundet mu ngjesh me një ders. Po ne e pak të do të ndajmë në dy derse, do mon është shembuli i fjales së mirë dhe shembuli i fjales së keqe. Të sinë Allahu Gjellola ka shembuli me drunin e mirë, me pejmën e mirë dhe drunin e keqë, me pejmën e keqë, cila nuk ka fryte. Për këtë shembul kanë folë shumë djetarët, deri sa kanë thanë këj shembul duhet jetë fokusi muslimanit, nga se pejma e mirë dhe fjala e mirë këtu për qëllim është shahadeti, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Andaj është shumë tema gjan, ka shumë sime, o duhet shumë krahasime me bë, por si do të mundohemi sot që të flasim vetëm për pejmën e mirë e një ders tjetër për pejmën e keqe, sa të na mundsojë Allahu xhelel xhelalu me sjell prej mësimeve dhe zbërthimeve. E para, domthon, ky shembull është në surën Ibrahim, surja 14. Kush do më përcjell me mushaf apo me telefon? Ajeti 24 e ma andej. Ajeti 24 edhe andej. Qëfar dhe Allahu Gjeli Gjelalu? Thot, elem të rakej fe dharab Allahu me thelen. A nuk e ki pa aty se si Allahu Gjeli Gjelalu ka sjell një shembul. Dhe këtu vëzër në Kur'an, këtë vjen elem të ra, apo për shembul e dina, elem të rakej fe fe'ale rabbuke bi ashabil fil, apo surën që e mësojna prej shkurtrave, apo elem të rakej fe fe'ale rabbuke bi ad, që ka bo Allahu Gjellola me adin, apo e kështë më radhë vjen shpesh në Kur'an elem të ra, a nuk e ki pa. Kjo në Kur'an dhe zërquat nalu se jam të fol diçka më nënësi, apo sigur kur ti i dhu dikujna a se ke dit këta, a nuk ke një për këta, e kështë më radhë. Pra në gjuhën arabëve elem të ra i bje nalu, tash ma jep vëmenjen komplet muë se ka me të fol diçka shumë më nënësi. E Allahu Gjellola kur i drejtojt elem të ra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mir po drejtimin Kur'an i Muhammedi alaihi salatu wasallam është legjionin për neve. Kur ai thot as ke pa dhe për neve. E thot Allahu xhelalu ala, a nuk e ke pa ti çfarë shembulli ka sjell Zoti? Dhe kjo është për të arrit vlerën e shembullit. Shikoj çfarë shembull do të sjellim dot Allahu te bareke ve teala. Kelimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. Shembulli i fjalës së mirë sikur shembulli i drunit të mirë. Pra Allahu gjithat, dëgjoni tani nëse ky shembull është shumë rëndësi. Dhe kanë thënë dietarët nuk ka, domthon, nuk ka pas takat njerëzor, momentin njerëzor me e ngjasu fjalën me pemën. Askujt si ka shku ndërmend, kur? Pos Allahu te bareke ve teala me ilmin e tina. Domthon, as lart e kanë ngrit Allahu këtë shembull se ka thënë, a e keni çështë dikun? A ka dikush që ka thënë fjala e mira si druni i mirë? Nuk ka rastësi historia me jet se dikush e ka sjell një shembull si Allahu te bareke ve teala. Por shembull nëse na ishmi pyet fjalën e mirë, çishja kishe përshkruajt dikujna? Sado që të kishe të shëdit, s'ki shku në nërmend se është si druni i mirë. Pse? Nëse Allahu gjitha i din gjërat, i din krejta dhe pasta i krasa. Thotë Allahu te bare kjo vëtjara, asluha thabitun, wa fërruha fissema. Rajt, ki dru, i ka forta, thabit. Mon, qëndrojnë fuqishem. Ndërsa, degët e këti druni, ha, drejtojnë ka qëllë. Nisen ka qëllë. Thotë Allahu gjitha vëtjara. Tu ti ukuleha kullahinin bi idhni rabbiha. Gjdo ko jep fryte, gjdo ko jep fryte të satë janë qishme dhe janë për ushim, me lejen e Zotit vet, me lejen e Zotit vet. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Zoti Allahu Gjellola shembuj të siel për kanë për njerëzit, shembuj të siel për njerëzit, për shfar arsye, leallahum jetë dhe karun, në mënirë që ata të nalën e të menojnë. Mon shembulli vëzër e tër ajo shka kërkohet për shembull, ti veç mundal me menuar. Apo Allahu thotë këre, çik jo me çeta janë nisoj, i ngjajn. Çka ka thon, veç na lumeno. Na lu, shka ka këtu edhe ngjiti. Edhe i nxjerr mësimet e Zotit te bare këta. Kta mund me bëj njëri pa shkoll, njëri me shkoll, pak mend me pasdan Allahu xhelala mundesh me nxjerr, apo? A do shiko, ne vetë mundohemi me përmend për mësimin që e kam përmendur dietar. Pastaj Allahu xhelala thot: "Wa mathalu kalimatin khabithatin", dhe shembulli i fjalës së keqe, sikur pema e keqe, do të folim për ta në ligjëratën e ardhmë lejnë Allahu te bareke ve teala. Vezër, tash domthon është tema gjon, do të mundohemi me ngjej shumë. E para, pse shembulli i fjalës? Ka thënë dietarët, nga se fjala është gjëja e cila i ka parapri materjes. Para se me konë materja, o konë fjala. Dhe për këta ka shumë ajetën kur anë dhe zër. Dhe bon, adresa e kësajna është, fjala është aqë rëndësishme, sa që para se me egzistu diçka, ka qenë fjala. Fjala shumë madhe. Allahu për fjalë shtin gjenem, për fjalë shtin gjennet. Me një fjalë e dënon dikan, me një fjalë e shpërblen dikan. Çish ka thon pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. E gjithë jeta e muslimanit është fjalë. La ilaha illallah Muhammed rasulullah. Kjo është. Atë ka thon pejgamberi alejhi salatu wasalam, kush jeton me këtë fjalë dhe vdes me këtë fjalë, hyn xhenet. Fjalë. La ilaha illallah. Atë fjala i ka parapri ekzistencës. Fjala i ka parapri ekzistencës. Për këtë gjithashtu ka libra të veçanta që kanë studiuar dietar si fjala i ka parapri ekzistencës. Po smina mi përmend këtë, do t'i përmend vetë disa prej tyre. O shumë rëndësi vëllazë. Domthon, unë do të përmend tash shumë ajete, po ti vetëm, domthon, veç të nisën koncentroju. Unë tash mos u mundo me ki numër ai numër sure, mos u shëtit, veç më e menë sa për herë përmend fjala. Disa prej tyre, jo këta ajete nga se janë shumë. E para, Ademi a.s. kur ka hongër pema e dalure, si ka dalë për kësaj krize? Allahu gjelashtini Ademin në gjenet, edhe pasaj e hongër pema, edhe si me dalë për kësaj krize? Allahu gjelashtini e mësoj. Në surën al-Baqara, ajeti 37, qëfar dhe Allahu të barë kjo e tala? Fëtëlek ka Ademu më rabbihi kelimet. Ademi i murë për Zotit do fjalë. Fëtëve alej. Edhe u pashtu me Zotit. Ja pranoj të obën. Këta gjunat madh, si e lajti Ademi a.s. me fjallë? Qka tha, në surë e Araf, e ka përmën Allahu Gjellala, Rabbena, dhalemna, enfusena, fe inlem të këfilena, vë tërhamna, lëna, kundenna, minë khasirin, o zotë i unë, une me gryën temi, i banëm gjuna vetës, i banëm gjuna ty dhe i banëm zulum vetës, nëse s'na falë, dhe s'na më shiron, dështum, me këtë fjallë, Allahu Gjellala, të falë të kini, fjallë dhe zërë, me një fjallë, ka pështu Ademi a.s. E këtë fjallë, dikush së në thotë, shumë, istikfari, sa është i madhë? Estagfirullahe. Di fjallën, estagfiru Allahe, kërkoj fali prej Allahum. Po s'del pigoje, se s'ta mundëson Allahu gjellu ala. Andaj me një fjallë, ademi pështoj. E dyta, kam në djetarët, për shemull, shikon e surën El Kehf, 109, thotë Allahu te bareke ve teala, kul lau kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madadan. Thotë Allahu te bareke ve teala, thuaj, nëse do të kishte deti ngjyrë për fjalët e Zotit tëm, do të ishte shterr deti, ishte tha deti para se të shterrën fjalët e Zotit. Allahu thotë, sikur detat më bën ngjyrë për me shkruajt fjalët e Zotit. I shter deti para se me e shkruajt fjalën Allahu xhelalu ala. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wala ujina bi mithlihi madada." Edhe nëse këtë deti i bin edhe tjetër deti. U shtar deti bin edhe tjetër. U shtar deti hiç pandal. Nuk mundem me shkruajt fjalën Allahu xhelalu ala. E pse fjalën? Sepse fjala është shumë e madhe. Allahu nuk ka li prej robë as i sa pos fjalë. Andaj çka thamna, Allahu nuk ka li prej pos iman dhe mos me bë kufër. Kaç. Ska një kur gjo, as ka thonë majëm, as një majëm, as kur gjo. Apo, as, a nuk ka thonë, a benëm, benëm mu se që ta se pëmduhet. Jo, të gjitha jenë për robrit. E a i ka thonë veç fjallën. Edhe fjallën njeri ja refuzona. Nësa, a i veç fjallën, a i thotë veç mësum del me fjallë kërqi. E ti tash, edhe fjallën si a jep, atër çka jetë për robit, jetë pos në shkimi. Gjithashtu thotë Allahu te bareke ve teala në surën El Enfal. Ajeti 7, thotë Allahu te bareke ve teala, wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimati. E Allahu do në me realizu të vërtetën, ha, hakin me nëzirë në pah, me qka nëzirë Allahu në pah? Si e ka një mu Allahu të vërtetën e vetë? Me qka e ka një mu? Thetë Allahu gjelola, bi kelimeti, me fjallët e veta. Që? Me këtë Kur'an, shiko, me këtë Kur'an, Muhammed s.a.s. i pa shkulluar, zdi shkrim lezim, i ka fitu krejt. Pse? Sepse është fjallë e Zotit. E fjalla ka fuqit madhe. Fjalla ka fuqimit që gjithë do të vim të kë shembuli praktik në e këta. Mirë po këta ajeti për përmërejnë një vëzër që ta kuptojna pse ka sjell shembulin, për shkak se fjala shumë rëndësishme. Fjala shumë rëndësishme. Dhe mon, pengamberi si pengamber, qka e ban ata dalushën për tjere? Pse o pengamber? Shka o pengamber? Fjala pengamber, shka o? Në gjuna arabe i bjen, nebi, edhe rësul. Rësul e i dërguar, e nebi i dit do fjallë. Shka si din tjere? Kaq. Pse ajo pengamber e tjertë janë? Sa i di do fjallë? Juhi i lehi i shpalë Allahu Gjellola atina. Qka i shpalë? Fjallë. Qka i ka thonë sefte Allahu Gjellola në përmjët Gjibrailit? Iqra bismi rabbi kelledhi khalak. Ledzo me emën e Zotit tanë. Zdi me ledzu, ledzo. Zdi edhe në fund ka ledzu. Qa ka ledzu? Fjallë. Sa është të madhe fjallë dhe zërë? Na jena kriju për të realizu disa fjallë. Këtë krimi jonë është mi realizu disa fjallë. Cila është ajo fjalla? La ilaha illallah. Andaj, na kemi përmenë në legjerat atjera, që kam përmenë djetarët, nëse e zhvesh namazin prej veprave, e danë namazin, që ka tekbir, ruku, sejzë, të shuhud. Nëse i nxjerr lëvizet anash, shka jetë fjallë. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apo Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil Azim, apo At-Tahiyyatu Lillahi. Këtë këto që ka janë, lezër? Fjallë. Nëse i nxjerr veprat, jashtë, apo, andaj qka, kush nuk është i koncentruar në këto fjalë, lëvizet, pejgamberi sa më ka thonë, s'janë një Allahi. Apo, nëse ti nuk je i koncentru në fjalë, këto lëvizet s'ti një Allahi gjithë, pse, shka më duhet lëvizet i duha, mor? Qka i duhet Allahi ti, do më mi bo lëvizet ati? Nuk i duhet. Ama ti e ban lëvizet për mi thonë, o Zot, pranoma fjalën. Une, o Zot, po të bisej zde, pranoma se unë për thama, ti je ma i madhi. E me shka e dëshmon, që, balin tem për noj sej zde. Apo, mon, kjo është si lloj dëshmie se çe o Zot, unë po tham ti je më i madhi. E mirë, nëse ti e bën sejdën, ama nuk e ke bindjen se Allahu më i madhi. A ke rënë realisht sejdë ajo? Mon, nëse ti bën sejdë edhe ruku, ama në zemrën tënde edhe në jetën tënde nuk ka Zoti më i madhi. Allahu thotë në defekto këtu. Unë shkëtë sejdë, pse e të bë? Por më ka dhënë më i madhi. Po ti si të më ka dhënë si më i madhi? Atëherë sejdë është e kot. Andaj bëjmë sa më thaç që pina madhit ka dikush përfiton kur gjë. Andaj përqenë munafika të falqin. Allah tha, atë janë pa besimtar. E ti qish mund është me litë në njëje në kësajna? Sa ato i bani lëvizjet, por nuk e dini që Allah o maj madhi. Andaj dhe zë shumë më rëndësi, dhe më dhe, disa për njëzve lidhën për vepra të jashtme, për si përfaqe. Jo, jo, hakikatin. A e njëti Allah o matë madhin ajo? Nëse një Allah unë gjelë Allah matë madhin, kjo është ajo baza. E ta një dikush thot, e po, apëshe, apo mu i ka dhe pa falë, jo s'munët. Sepse nuk mund është me njoftë Allah unë që jam maj madhi, pos duke rasishtet. Të letë të këto, të dhe gjitha që do të bina në disa preshejme të tjetë. Ajet tjetër, thotë Allahu Tebareke ve Teala në surën En-Nisa, ajeti 108, thotë Allahu Jellu Ala, idh ju bejjitune ma la jardha min el kauli, ve kanë Allahu bima ja amelune, muhejta. Munafikat, natën, ditën janë konë me pengamën samë, natën dhe me kësë në shef, as zotë, as pengamberi së sellem, që shtu kanë besuë, edhe kanë folë fjalë të liga për pengamberin së sellem. Apo, ka thonë ki faktikisht në ka i qafës për kena ku me quë, se so pengamber, në ka zonë me zorë. E çka tha Allahu xhelalu ala, shikosh çka tha. Idh ju bejituna ma la yarda min al-qawl. Ata natën i folshin do fjalë, Zoti s'ishte kënaq me to. Fjalë. Ni fjalë ka thënë Allahu, ka thënë ti munafikie. Kaç. Nëse do dikush po unë, çka ku mbahe? Kur gjos ke bë? Ke fol fjalë, çka tha Allahu xhelalu ala, la yarda. S'është razi Allahu xhelalu ala. Me ni fjalë hin xhenem. Ta ka thënë pejgamberi sa citat. Robi e nxjerr kelime, ni fjalë me ta hin 70 vjeç ta të poshtë. 70 vjeçta, 2, 114, 3, e në ndetë sa fjalli thëna që Allahu së shërëzime ta. Allahu në përmisovë dhe në i rujgjuhet. Nëse, është mesele, që ka Allahu gjitha fjallë? E diku shtot, e, që ishbe një me 70, po me se shumë leta mësë me thanë, për qëta, pe kupton? Diku shtot, që ishbe për një fjallë 70 vjen gjenë e ma? Po, a, shumë ranë, jo me nuk ka shumë ranë, hitë pëse thuj, që ishbe? A, ja më s'ka thonë ti këshyre, ti në sen, ti sunë nalë vetën, jo be nalë. Shuj, shiko? Dizo çish me pështu piksajna, çesa le tash me pështu. Veç mos fol, këra je i pastër. Ata që Allahu xhelalu ala tha, ata flasin fjalë që Allahu s'është razi me to. Edhe me këta u bënë munafika. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën En-Nisa ayat 148, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su min al-qawl. Allahu nuk i do fjalë të liga të thuon publik. Allahu nuk do mu fol fjalë të liga publik. Djetarë ka më pëse Allah u ka thonë nuk do në Allah u mi thonë fjallë të liga publik. Se ti ka mundësi shejtanit të vjen mene e ti vjetë do fjallë të liga. Dersa si formulën me gjuhën tanë Allah nuk merë logari. A të vjen ti dhe njerë për Zotin dhe qka keq ide, të vjen. Por shemu, ti mundësh më zatajt me njerë edhe shejtanit dhe të kik ashtu. Apo fjallë të qia. Allah u thotë, dersa se nëzirë ti, në regull jemi. Si ta nëzirës, la ju hibë, se do Allah u gjellu ala. Edhe njëni shako dalim, e që shako dalim? Shejtani atë të fol, po ju bashkan gjitë e po është me ta njësoj. E kuptove? Që mërë një njëri kështu, e thotë, shajuve ti du së shana. E njëni thotë, a, po, më po do satë në mo, që po shana dhote? E po të bala partash. Dërsa u konë vezvejse, Allah thotë, lejeti ata. Njëni me lejë një qenë rrugës. A thua, e, ti mo, më hipe për më kryo, hajtë për lejë edhe unë ty pak? Jo. Lejeti, aje ka punën e vetë, teki punën tonë. Ata shka tha Allahu Gjellala, Zoti nuk e donë, fjala e keqe me dalë jashtë. Gjithashtu thotë Allahu Tebare Kjo Vëtara në surën e Zuhruf, ajeti 112. Thotë Allahu Tebare Kjo Vëtara, shikoni dhe zërë. Kejtë punë e shëjtanë vë është fjallë. Fjallë shumë e madhe. Kejtë punë e shëjtanë, kure e devion një njëri, shka i banë realisht? Me kapë, së ne kapë. Në thonë kështu me kapë, me zorë, ti kime piraki. Jo, së Allahu gjelë vesh një fuqia ka thonë. Ama njeri me qatë fuqi bje viktime atina. Thotë Allahu gjelë vala. Wa këdhali ka gjëalna li kulli nebijin aduen shëjatina l'insi wal gjinni juhi ba'duhum ila ba'din zukhru fal qawli ghurura. Thotë Allahu gjelë vala. Gjdo pej nga meri ti kina bo hasëm, armiq. Pej shëjtanëve të njerëzve dhe të gjinëve. Qka bojnë ato? Flasin me njeri tjetrin zukhru fal qawli. Me fjalë zbukurume. Apo me fjalë zbukurume. Për shembull, çish zbukurume, e përmend për shembull. Në Mekë ka ardhur Muhamedi sa pejgamber, ato njerëz kur vishin me ta ku kushok i njëri, çai thoshin, "O budalla be." Budalla, ja, para më thash, fytyra, donacioni, zani, ai më i madh, o mobe. Për shembull ti, a mundi të para më thosh? Ti më shku me një lagje kurse kon. Kurse kon i mahall. Në qytet, ku diku. Edhe i ki do dosta atje. Çi të pritin ti. Edhe tash ti shkon te ajo mahalla, apo edhe tash, kusht priti ti dosat. Edhe tash, keni si që ati thot një anë i dishka. Edhe tash e këtë dhe, po lebe, le, saj budala. Shka të ty po anë i mërë, se budala këna. Qiko fjala, shka pan fjala? Ti mos mirësh me atë. Ti nuk mu, më nuk mu. Njëri thot, a më nështi mi thonë shukit tanë? E, kada ta një vetë, thot, tja mu në sëmbesona. Gja, a më gjimu dost. E kështu arab bëjshin, po tja mu në sëmbesona. Po gjalmigje e kam. Që njërë me thonë e kena një gjelëmijgje të shpia të smut. Ti shka thu me mene? Tho, valla, ma mirë ke një gjelëmijgje zve, sësa une. E Bulehevi, që ka thonë te? O ju njërës, po një bek kam une. Mësë gini ju më nga tjo. E po, budala ki. E po, e Allah u gjitha, tebbet jeda. Po që i tha, të bet, u malkuar, u malkua, u malkuar qovë që ndur të ti, pse? Po ti me këtë fjallë, disa njerën të e qunë gjenembe. Apo, njën i thot, po migjave, ku e diti ma mirë se migjave, dhe e ka rrit? E këni pa, dhe thot, une e kumë rrit be këtë? Apo, e kështu Allah u që tha, zuhru fel kaul, fjallë zbukuru me t'je shume, ama me që të fjallë t'i ku shkon gjenembe. Apo, se ka përtur trunin e vetë. Apo, këtë veprimtaria, shejtanë vëshin fjallë. Ma e me dhe zë. Mirë, veprimtaria gazetës, djelzore, kua? Shka banaj? A t'kap ti, t'kap trunin, t'im shelësit? Jo. Thot, lezojëm, veç lezojëm. Kur qësë pëtu pëtije? Veç ngojëm. Shloj lajmet, veç ngojëm. As nuk t'kap me dhunë, veç ngojëm. Ti thu, ka nisë për një me paski. E, kjo është ajo lufta e fjallë. Thot Allah u te bare kjo ta në surën Hud, ajeti 40, thot Zotë Jon Gjelluara, Kull në hmil fija min kulli zëvgjeni thnejni vë ehleke illa men sebeqa alej il kaulu wa men amana wa ma amana maahu illa kalil. Allahu Gjella kure përmbysi popullin e Nuhit, apo Nuhit qka i tha ndreqen i anije, edhe hip në anije me besimtart, ato tjetë kam i ka përshimi. Shiko qka thot Allahu Gjella, ne i tham Nuhit, gjdo qift merën anije, gjdo qift prej kafsheve, merën anije që tjetë mu të rashëgua, apo? Qa tha Allahu Gjella, krejtu shkatruan, unë përmysën, illa men sebeqa alejhi l'kaul, veç pështun, veç ato shka kish mi thonë në maherët, kish mi thonë, thotë Allah, që to s'ka me përmysë. Nuhi pse pështoj? Se Allah e kish caktuën, liber, Nuhi pështon. E mirë, kitë që ki rezultati madhë, me pështu njani dhe me mumit njani, rezultati qka i tështë, Zotë i tha, që ki pështon. Që ki pështon. Allah u një fjale ka thonë. Ama do të vimë e disa djajet e tjera, Allah nuk i ndronë fjalet. Fjala të Allahu Gjellar nuk ndronë. E mirë, sa kanë e madhe fjala, ka që është. Allahu Gjellar thotë, ti jenë gjennem, ti jenë gjennet. Fjallë, a më në refuzon dikush? A më në mi thonë Gjibraili ose Meleku i gjenemit, o Zotë, që ki nuk ka për këtu? A më në mi thonë qështu? Apo njoni të i në gjennet, mi thonë, o Zotë, po ki se meriton? Allahu këta thoje fjallën, haqqat, bot haqqajo, realizohet. A dhe kjo është prej rëndësi se fjallu që ha përmenë në Kur'an. Azapi dhe zërë, kur zrip azapi me një popull, me qka zrip? Shikoni, në surën e Isra, ajeti 16, thëtë Allahu të barë kjo e tëllë, wa idha eradna en nuhulike karjeten, kur ne dojmë me shkatru një popull, kur dojmë me shkatru një popull, qka bojna? Thëtë Allahu gjelluala, emarna mutrafia dhe fesak kufia, i japë mi mundësi pasanikve, atyre që kam bullok, mu shfrenuan, shfrenuan, thëtë Allahu gjelluala, fe haqqa alejhal kaulu, e bëhot haqq mbi ta fjala jeme, kaq. Kur do Allahu me shkatru një popull, qka bëhot? Veç i thotë, që to vi, sot shkatron. Qëllë dhe zërë, një fjallë e shkatron një popë. Gjitha që dhe Allahu të pare kjo e të anësurën në haqë, ajeti 24. Shikoni, kjo shumë e interesant dhe zërë. Allahu, para se me përmejnë rrugën e drejtë, e ka përmejnë fjallën e mirë. Thëtë Allahu gjelluala, ve hudu ila tajibi minel kauli, ve hudu ila siratil hamid. Kur fletë Allahu për pejnë nga mardë e besimtar, shka thotë, ata u zuan të fjallë e mirë, edhe u zuan të rrugën e drejtë. A mund të dikush me gjithë rrugën e drejt pa fjallën e mirë? Pa thonë dikush që këne a u dhe, a mund është me gjithë ti? Së mund është. Njëherë du të me thonë dikush që shtua e drejt, e ti mësani me e bëha ta. A mund është me shku në rrugë drejt pa ta kaldu dikush? Ska mundësi. Qka të Allahu Gjellera? Pe nga mërët njëherë u zunë të fjallën e mirë, e mësani u zunë të rrugë e drejt. Pe një fjallën Allahu së një rrugën e mirë. E kitë kjo pohët me fjallën e. Gjithashtu ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Mu'minun ajeti 68, e felem yadabbarul qaul. A nuk pe meditojn ata fjalën, kanë thënë komentator Kur'anin. Vetëm nuk ka lip Allahu kur gjon për me vërtetuar çka hak. Shikoj vëllazër, për me vërtetuar diçka kësaj bote, se o hak, çka duhet për shembull. Me morr një organ të njerëz me studiue, sa i duhet njëri për shembull, sa bën doktor për shembull i mëlçijës. 30, 40, apo doktori syve, 30, 40 doktori gishtave, 30, 40 pse? Po thot kjo e komplikume, Allah se kjo lidhët këtu me damare këto qelize, këtu, apo kjo e komplikume apo, mirë, e më funi thur qka ki vërtetu ti, ku më vërtetu se që kjo që ki las punon qëtu, taman e pse 40, po e ranë kjo, e taman, e Allah i thot a do një me vërtetu se kurani janë hak po, unë nuk jakon në ngarku që kaq atë janë ngarkesa tjera. Thot veç me një tëne. Kaq. Veç menoj, a munë që këtë kuran me thonë dikush për vetë Zotit? Kur gjo nuk duhet ma shumë. Veç me ditoj, që të fja, a munën me artë për diku tjetër, pos Rabbul Aleminit? Jo. Pse? se nuk mundën. Unë e kam përmendur një rast, për përmendur prap, e kam përmendur njëri prej xhallarëve të mëdhej të Egjiptit, Muhammed Abdullah Darraz, rahimahullah, çfarë ka thënë? Ka thënë vetëm një rast, ka shumë raste, një. Që me vërtetuar se çket fjalë, veç me medituar, veç pak me menuar, me thon, ja, çe tas mund me thon po Zotit. Cila është ajo? Dhe zërë, jehudit, a di që ka i kanë bëha Allahu Gjellola? Kanë thonë, vici, o Zotë. Vici, i lopës, o Zotë. Kuran, e mbushtë, a jeti. U dini, historin. Mirë. Allahu Gjellola, a di që ka i bekja? Ato thanë, shire, kurse kena Zotin e kena vicin. Nisoj, si vici, si Zotin. Me të thonë ti dikush kështo. A di që ka? O Allah, shumë du, ketë mirina, në regull, po kurse jeti e kam lopën. A t'ja gjikë heqa jo? Shumë t'ja gjikë. A i folë mo? Më në shpesi folë kur mo. Apo? E kjire, ata thanë për Allahun. E thanë, kjire, ani, kura Allah, ja dhurin Allahin. A ma dhe vici në t'ja qëtu, në t'neje. A dhurin, erë këta, erë ata. Mirë dhe zërë, reagimi njërzorë, cili jo piksojna? Një reagimi njërzorë, nëse pështon mira puna, apo? E mirë, Allahu Gjellola, kure banën këta, qka thanë Kur'an për ta? Ua ma dhalemun, ua la kinkan, ua enfuse, ua mjëdhlimun. Tha neve, kur që zullum s'ta kanë bo? Ata vetë si kanë bo zullum. Që ta kush e thot, lezer? Kush mund me thonë përvesh për Allahu Gjellë Gjellë? Kush mund me thonë? E mene për nga mërën, sese mësa rastët, që ata me ja pasbo dikuj tjetër për njerëzve. A mundët dikuj tjetër me duru si aj? Ha? Një rast për rastë, veç një rast për marë, shumë rastë ka dhe zërë. Kena folë, a isha rastë ndryshme së prova, po merë një rast, një për ditëve në luftën e Uhudit. Për nga me sami ishte të i reshtu safët, safët e luftës. Nëse Allahu Gjellole ka kërkuar që safët jenë të safë, veç fjallë, safë vi. Apo, edhe për nga me sami ka dashë që mund gjesë si me lachët. Edhe i drejtoj të safët e kishtë edhe një loj shkupi, apo mis fakë. Edhe një për ditëve një sahabi kishtë dalë pak ma jashtë. Edhe mësa me mur, dhe hinë mrejna, hinë vi. Apo? Edhe aj, tha, më lëndohë, ja rësolla. Më dhimë ti kjo. Shikoni dhe zërë, mësë më konë kjo pengamber. Kur kushtë në e bankë ta, pos pengamberi, sallallahu alaihi wasallam. E tani që ka i tha, tha, më dhimë ti, ja rësolla. A tërë përmësam, e qoj gjibën, tha, më shoma dhe ti muhe, edhe merë hakin. A tha, ja rësolla. Apo? E murja puthi barkin për nga mirë së sëllë. Tha une, së mëllim të po drejshta. E ka ditë se për mësa mështë atë që i drejt. E ka zonë një muhe, ti mi thonë. Ti së një thukë, se së në za kretarin. Mi thonë, o ti mëllim të. A ti thonë, ti dhëjën, ato të mixin. Apo, ato të e që dorën, e kam një pytje. Pse nuk u bo kjo? A vesh këta këshish, ku shfolive, shifo taj mo. E aj, po, kjo për nga merë, odo. Kjo për nga merë, kjo nuk va i garë, apo. E tash pse, e, mi ja pas bo dikuj tjetër. Jo ti deni hoxhës apo dikujt me pozitni apo pak vështirë apo. E ajo pejgamber vëllazë. Po s'tan pejgamber. Se smund me bodi kush tjetër. E njëri më thon, "Çish më thon ti, mdhim ti. Mdhim ti ha, çopi ka. Okej, okay, largoj." E kjo vëllazë. Disa gjëra, vesh me Allah thot, "A wala yadabbaru al-qawl?" Asnjë të menua? Çe ta kush mund më bë? Por veç Allahu xhelalu ala dhe në rrafshin njerëzot pos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka ardhur vëllazë në çështjen e rëndësisë fjalës shumë prej ajeteve kuranore, për shembull në surën Muhammed ajeti 30 të Allahu te bareke ve teala, me dash ne ti kallzojna munafika. Allahu thot, me dash ti kallzojna me emër, çka munafik, çka munafik. Po si kallzojna kët? Se s'duhet, s'ki nevojë mu angazhu me ta. Apo çka thot Allahu xhelal? Wala ta'rifannahum fi lahn al-qawl. Po çapo ta kallzojna nishana ti me to i di. Ka thon ku të folën i dikton. Ku të fol? E dikton. Diktohet ai. Andaj hipokrizia. Që do ta përmendim se shembulli i pemës ose shembulli më praktik që mundesh me kuptuar dikush, a ka iman as ka iman. Parafërsisht, ai përvetë para me ditë. Apo. Andaj tha Allahu xhelalu ala në mënyrë se si folin, e mirë, as e madhe koka fjala që mundesh me diktuar çfarë njëri është apo. Tha Allahu xhelalu ala, "Qyre na me dash ti ka dhënë me emra." Ama ti përcjellin fjalë i merr vesh ata. A janë munafik apo janë? A janë besimtar? Gjithashtu tha Allahu te bareke ve teala në surën Qaf, ajeti 29, "Ma yubaddalu al-qawlu ladai." Te unë zndrohet fjala. Dhe kjo është për argumenteve të Zotit xhelal xhelal. Te unë zndrohet fjala. Fjala është e madhe. Para mend Allahu xhelal, Allahu xhelal. Para mend dikush për shemb. A mundesh të bëna para mend për shemb thonë, "Qëre, sot e keni mu fal 5 vakt. Nesër, e jo, nesër e keni mushëtit." E mas nesër, pse? Po se është aspedive sallama e mira, apo? Shkak këto. Ma yubaddalu al-qawlu ladai. Te unë zndron lafi. Ademi që ka i gumdhon Muhammedi s.a.s. mes mija viteve një apse o një zoto ma i u beddelu el kaullu lede të unë zdronë fjala apo së është zot e ata shka si janë zota për një me të ato ndronë herë komunizm, herë socializm, demokrat udi, në tarë më shka me nabo, Allah olem apo, se, sepse ndronë, ndronë ata Allah thot, të unë nuk ndronë fjala gjithashtu vezër në surën Yunus 19 ka përmin Allahu Jellu Ala wa laula kelimatun sabaqat min rabbika laqudhiya bainahum fa Allahu Jellu Ala apo shihni këto polemika që janë në dunjë e hasmëritë e problemet e mëdha po mos më kanë që unë kum thon fjalë që ka me bë kiametin deri në vijën çka e ka caktuar Allahu Jellu Ala më njëri kisha shkatruar a keni vënë ndonjëherë për shembull ki zori madh çka është diku thotë po pse s'po plas me këtë më prish këtë apo çon ti kur shef fëmijë të uvra çka të shkon ndërmend si njëri normal. Thu, vallaj, apo, për shembull, a ka njëri prej poetave të muslimanëve, Ebul Ma'al, Ebul Ala Al-Ma'arri, ka thënë, si më zbjerë shi për kejt, më zbjerë as për mua. Apo, pse? Sepse njëri bujar çfarë thotë? Si më zbjerë shi për kejt, më zbjerë as për mua. E kopratë që ka thotë? Thotë, si më s'ke mune, kërkush më s'pafsht. E për nuk është këtu. E, shiko dhe zërë dë njëherë, a shumë plazë zemra. Shka thotë Allahu Gjellera? Lola kelime. E këmë thonë një fjallë. Cëla është ajo? Ka me shti afatin. E që ki afat, pse është bo? Se ka thënë Allahu fjallën. E Allah nuk e thënë fjallën e vetë. Derin kiamet. Apo, andaj shiko, Allahu Gjellera me fjallë. Por shimu, ti kitë ki zullum, shka do këtu, pse me s'po merë fun, Allah e dhëtë, ka dalë të të kalzoj, e di që ato të arzor, e këmë thënë në një fjallë. Parëmë të tisi njëri, për shimu, ta zojna, e zë vejtën fisnik edhe i fjallës, kër i thu dikuj në këshirë, ta ja fjallën, që ta se baj. Edhe gjendë dikuj shtë, e, këshirë e ka po këta, o, vla, thu, fjallën ja këmë dhanë, u kri, hecë. Ti do qira ma e meriton, ja këmë dhanë fjallën, kaq. E parëmë në Allah, Allah e ka dhanë fjallën, ka dhanë këshirë, ka mu trazu po ta ketë, a mund këmë dhanë fjallën, se prishi. E ty s'pe prishi, e qysh pëdaj me prish, andaj sabër, sabër se vjen dita kur njerëzit i morin hakët, hakët e vita. Gjithashtu dhe Allahu Tebare Kjo Vëtara, malehum bihi min ilmin, walali abaihim keburaten, keburat kelimeten të khrujo min efuahim. Në surën e Kehf, ajeti 5 të Allahu Tebare Kjo Vëtara, shumë fjale madhe del prej atyre të se dhe thonjë se Allahu ka djallë. Apo, ato shka i bën shirkë Allahu Gjellera. Ato shka bën realisht dhe zërë, fjallë. Shiko, Allahu ka djallë, ndrojë feja. Allahu s'ka djallë, Allahu një, tjetër fej. Një thotë, po një fjallë me kana, po që të një fjallë, a e lejën të njërën mi thanë, a di shka, a ban vesh një fjallë të ta thamë, a bo, shejtani je. Një thotë, përse po nërvëzosh, po vesh një fjallë të dash, e po parë në ti po nërvëzosh, vesh me një fjallë me ta thanë, a bo, përse me e kipoti, me thanë dikush, ignorant ti je. Dhe njërën më sënë, zënë shumë madha, po një fjallë se ta thash. E po parë në për Zotin, ti thotë njërën po një fjallë, Ibnullah, Isa o djali Allahit. Një thotë, po pse me vanë qasë madheve, po se s'ka djala, edhe është Zotë zdo mi thonë. A kuptove kaq? Edhe ka thonë kjo shirk. Shikoj Allahu gjithë atë keburat. E madha, ju çish doni zinë, kjo e madhe. Te Allahu është e madhe, mi thon Allahu ka ortak. Gjithashtu thot Allahu te bareke ve teala në surën Zukhruf ayat 28 wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Thot Allahu gjithë ora pas e përmend Ibrahimin dhe veprën e Ibrahimit, dhe fjalën e Ibrahimit, e Allahu gjithë ora çka thot? Thot veprën e Ibrahimit, çfarë e bënëm? E bënëm fjalë bakje, e cila mbetet. Çka do më mbetet? Ibrahimi çka i ka thonë popullit vet? La ilaha illallah. Thuni la ilaha illallah. Jetoni me këtë fjalë. Allahu i tha, ti vdise me këtë fjalë apo? E unë si ç'problem çka vaj? Ç'i këtë fjalë? Këtë njerëzimi kur ta thonë, ti kur thu fjalën la ilaha illallah, a mundesh me thonë ti fjalën la ilaha mos me shkumë te Muhamedi s.a.s.? S'mundot. Se kush ta mësoi ti këtë? E mirë, a mundesh ti me thonë fjalën la ilaha illallah me qkumenjët e Muhammedi s.a.s. edhe mos me qkumenjët e Ibrahimi, s'ka mundësi. E Allah dha si shpërblim o Ibrahim, që i bani izmet saj fjale, ta në kohën, kush thot la ilaha illallah, ty t'ka me t'kujtue. Së ti e mësus. Andaj, si shpërblim i mësusit, e bani Allah u gjellola, që ka kelime, një fjale. I ka bo izmet e ka me t'derinë, deri në akhirat. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala në surën Al-Fath, çfarë thot? Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimata at-taqwa. Fad Allahu jallahu ala, Allahu e zbriti qetësinë mbi të dërguarin e tij dhe besimtarët dhe u ngjiti fjalën e devotshmërisë. E bani Allahu fjalën e devotshme e ngjit për zemrën e sahabeve. Fjalë. Me një fjalë kanë mbështuar te Allahu te bareke ve teala. Çfarë është ajo? E kanë pranuar Allahun për Zot dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për të dërguar Allahu te bareke ve teala. Kjo vëzhgon sa i përket fjalës dhe rëndësisë së fjalës në Kur'an. Sa i përket rëndësisë së fjalës në hadith. Që ta kuptojmë vëllezër para se me një shemb, ose shumë rëndësi Allahu sa e ka ngrit fjalën. Sa i përket hadithëve, vëllezër, kemi shumë hadithe, do t'i përmendim vetëm disa prej tyre. I pari hadith që ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alayhi salatu wasalam, aleikum bis-sidqa. Përmbajuni të vërtetës, fjalës të vërtetë. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, sepse fjala e drejtë çon te puna e mirë. Shiko, fjala e drejtë çon te puna e mirë. Nuk mundet një njeri fol shtrem e punon drejt, s'mundet. Si ta shihsh një njeri që punon drejt me këtë çart, punon drejt, ta dish edhe fjalët i ko drejta, ta dish. Dikush do të pikë kaç i kaç i sigurt, çe hadithi pejgamberit sa. Nuk mundet njëri me fol drejt e mos punuar drejt. Edhe ona sjelltas, apo mundet me aktru një moment, mundet me ushtir një moment, ama jeta e vet, mu kanë drejt, kjo s'bëhet. Çka tha pejgamberi alayhis salatu sallam? Ndërsa veprat e mira ku qojnë? Në xhennet. Çiko, fjala e mirë, vepra e mirë, në xhenetin Allahu xhelalu ala. E mirë në xhennet, nëse e hek tash këtë mesit me fjalë. Apo çiko, sa e ka lidh pejgamberi sallallahu alayhi wasallam? Thot pejgamberi alayhis salam, vazhdo njëri të munu me thon fjalën e drejtë. Se dhe a i shka ka, dhe a i shka full drejt, ka do një arsikletet e vetë, apo? Dhe a i ka do një arsikletet, shka pa për mësëm? Vajzdo njëri jetë të harra. Dhe njërë thot, që tu valla me bo me full drejt, adi, i vinë ato parashikimet. Thot, jo, po full i drejt. Thot për mësëm, vajzdo njëri të munu me full drejt, dërsa Allah e shkun i drejt. E kur të shkuj Allah u gjillu ali i drejt, e ban razi, knasën dhe ta. Gjithashtë dhe thot për nga sepse rrena qënë të prishja e veprave. E prishja e veprave qënë zjarë. Vazhdo njëri me rrejt, thot njëri vesh që tu të ka përcaj, vesh që tu të ka përcaj, po që shtudeja i rrena cako që jam modrishe. Që tu të ka përcaj, që tu të ka përcaj, edhe shkruhu të Allahu rrena cak. E ku shkruhu të Allahu rrena cak, a mund me një gjenet? Jo, sepse gjeneti është pia e të drejtëve. E lusë për Allahu që Allahu të ruen gjuhet tonë dhe fjallet e tonë. Hadith jetër nga pejgamberi sallallahu alaihi sallam, hadith që kanë zhiri imam Muslimi nga Ebi Hurajra radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi sallam, la të dhkullu në lë gjennete, hatta të minu. Për qëllën me vëmendje këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Nuk muni me hinë gjennet pa besue. Shka gjennet pa iman. E mirë, qysh me besue? Thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wala tu'minu hatta tahabu. E nuk mundi ju me besu pa u dasht. Ti nuk mundesh mu kanë musliman, ama që për pik qefit s'pe do një musliman. Po nuk mundesh të Allah. Pak e ki paqare me e dasht. Mundesh mis me a dasht një ves, një tmet, një mangësi, një karakter të keq. Ama imani dush me a dasht. Ando shiko që ka thashe i khrusem dhe mije, une e du gjdo bidat gji që ka iman. A dhe ja urej bidatin. Kini pa do thot, këto ekstremista janë, mirë dhe duja imanin. Apo, erdhën të Aliu Khavarisht. Apo, o ato i thot, o Alia, kështu me apo kështu, kada kada tha. Këto ka një pjesë të imanit. Nësa tha, këtë falen, munohen me të vetën, apo. Na kena problem, që këtë pik me to? Edhe ti përshime, kini pa, për që ta nuk janë sinqerë kur thojnë edhe na nuk kena problem me islamin, apo me këto radikalistat. Mirë, e pse s'po ma do këtë pjesën që përdu Kuranin, hadithin e këta, pse? Kushtimisht. Edhe çdo bidat. Ti mundesh me urrit bidatin. E mirë, atë pjesën e imanit, ç's'pja do? Apo, ardhi jehudia te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, o Ebu al-Qasim, a ka me bë Allahun kiamet çta? Jehudi, Sahih Buhari. Tha po, edhe keshi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kë kesh me atë, ka shumë komente. E para ka thonë miratim, e dyta ka kesh ka thonë subhanallahu, pejgamberi ka kesh ka thonë. Shikosh ka di, shikosh s'u ndjek. Qysh ka di? Qysh s'u vjen mas? Para më njënë me thotë, këna me dek, këna mërë njallë, këna me shku në akhirat, këna mërë lagari, ama s'kam bak më falë. Ti thukë, subhanë, a jenë vetin? Qyshti, ki që të bidhe dhe s'... E për mësëm, a i tha, apo Allah e merë qilin ngrusht, edhe e shkun, tokën, ketë. E mësëm, keshi, po. E ki miratim qka është, unë e pranojtë vërdetën. Iblisi i tha Ebu Hurajrës, tha o, Ebu Hurajra, apo më shlën edhe njëherë, ishte të rujtë zeqatën, apo për shloj. A shlojëm, po të ka dojtë i shka. Si ta lezësht e jetin kursi, së të ngucëmi na. Na, që e na mafiosat e shejtanëve, së të ngucëna. A i shkujtë e pëmësof, shejtanën ka kazu kuta di une. Tha, mirë e ka, e borera. A i shejtana, ma mirë që të e ka. Se a jetin kursi a hak. Njën i thot, e dyshim ta kjo vada. Se shejtani ka thonë. Jo për pëmësof, sa të kak, që ashtu ma. A ma a i shejtana. Njën i thot, e po mirë, a ti shkujnë. Njën i thot, për shembull, islami është shumë i mirë. Ti thu, kush i jebe ti me folë për këtë punë? Po mirë mërë, mirë atë thone. Nuk do me thonë që a i banë t'imam ati. A do i shikopë e mësamë tha, nuk mund një mund besu pa u dasht. A mund të njani me besu vëzër pa e dasht e Abu Bekrin? Së mund të me besu. A mund të njani me besu vëzër pa e dasht e Imam Bukhariun? Haj, qysh ka me besu aj? Thotë unë e këshirë, kejt i du, Bukhariun se du. Qysh besu të Bukhariun? E mëmi, qysh ki mu falti? Qysh jep zeqat? Qysh agjeron? Qysh, hajt ka të në qysh? Nuk mund është, apo? Njani thotë unë e kejt i du, ama e burera që ki pak, apo? Njani atje djerë, sharlatan thotë e baba i macave, hashave kella. E lusmi Allahu që Allahu t'i runë në zemrat tona. Dëshër, dashuria për sahabe, në thamë, shembulli i fundit t'i sahabeve. Dashuria për sahabe shumë e madhe. Nuk mundë në pa i dash sahabët, mu pa njërzit mirë. Së mujna. Ti pa i dash burrat e mirë, zba është i mirë. A mund është mu kanë maneken, mund është mu kanë me shminka, mund është me t'i në gazeta, a me dhonë, ne që si, si kena merak, apo? Kush i e ti me t'pas merak, dikush e se, kush aj, tjetëri me dhonë qështu na e kena. Apo, njëni tha, e na kena nevoj për si o gjallar, që kush i e ti me caktu, shka është hoxha, shka Kurani, kush i e ti, kush t'ka kom, apo, qa ti e thirë, dikan që du t'harame me këshirë, qa ti e thirë hoxhën, a është në regull kjo vëzë? A në regull me një vend, a ki shkup Muhammed i sam qa ti? Në nani edhe ju më të të mi, a? Apo, pengë me sam thot, a isha kur dora e ti s'ka prej dorë gruje, kur? Apo, a ti në emision e pësë kena qare, po që i s'po ki qare? A islam kjo, a hajgare? Në ti a i të ndjek Muhammedin, se ma kanë i të ndjek. Ti vesh në dhere pozitën, na trashikimtar për nga mësam, apo thënë o gjallarë të na trashikimtar për nga mësam, në regull. E shak ish bo për nga mësam këtë rast? A ish ullo meri sa të vëzër? A ish ullo meri në lojdoj emisioni? Po nuk ish ullë vëzër, pja soj shka e dina na nuk ish ullë. Se? Se omur Khattabi nuk ka pranu shumë ma pak se ajo shka ata menojnë. Apo? Andaj shiko për nga mësam, nuk muni ju me dash. Andaj ta qka tha për nga mësam? I përmeni dhe sahabe. Tha, mi dash që ta pi imanit. Tha, mi dash ensart pi imanit. Kush ju do, tha ka iman, ta dish. Shiko, ti thu, po ki njerive, e po pi njeri. Apo, andaj e nësim një melik, qka tha? Ja Resulallah, shumë pun kini ju, në së më mi vëni pun të juve. Pa e ti qka kije? Unë e du Allah, e du për mësame dhe i du shukte tu. E bu Bekri në merin, tha hajtë se ti me neve ki mu kanë. Tha të nesi, valla, i ta njëtën që kjo, ma baterijin muhe. Apo pse? Se e du e bu Bekri. E du Omeri, e lusë për Allah që Allah në mundëson, mi do është këtë sahabët e pingamberi sallallahu aleyhi sallam. Andaj, qikon që ka ta. Pasaj ta. E wala edullukum ala shejin idha faaltumuhu te habebtum, thot për njësëm. A ty ka dojt diqka, si ta bani, ju shtohet dashnia. A ma tash mëse haro filimin e hadithit, nëse lidhët. Së muni me ingjenet, pa besu. Së muni me besu, pa u dasht. E shta shpytja, në e natërish me cila. E qish mu dasht. E për mësam, hytë se la me vejt ato. Tha, t'ju ka dojnë e qish mu dasht. E ta shkyre, këthejmi të fjala. Tha, për mësam, e fshu selam. Bejnëku. Jep një selam një tjetërit. A këni pa dhe zekur jep dikuj selam aleikum? Abo. A e pa të mjekër në vogël. A e madha i s'ka qërë thonë aleikum selam. A dhe shë që ti akon, ta mam ti a këtë në selam e akon du qa. Që e këto, që ato, selam aleikum, aleikum selam. Pse dhe zërë, fjale mirë. Pa që a qovë mbi tyje. Shka më në thonë, shpedu pa qënë. E ja për e do. E nuk mund është për shpedu, se siguri e Zotë i gjellë vala. Andaj shka, përëmë sa ta, japi selam, haj provoje. Vallaj, provoje dikan shka, ki acarim, ki fërkim me ta. Luj, selam aleikum, da. Edhe vërtetoje për nga hadithin me mësam. Abo, kur tip, shpeshtoje. Njërën i thotë, e provova, shpeshtoje pa. Shpeshtoje, dhe njërën abo, në thamë, ujnë, ja, sa ko bërdok, ja qëtë, shpeshtoje pa, shpeshtoje. Hadith tjetër ka thonë me mësam, të hadau, jep një hedije me zveti. Ha që e dikujt 500 euro, i thuj, o vlo. A, pa, shalaj, mja që dikujt 500 euro hedije. Apo, apo një mjera. A i shkon me një, thot, ue, subhano, apo, ka më hinë gjunave me këtë njëri. Kom fol keq. A mundet njëri më smethon që ta vezër? Po nuk mundet. Mja që u për dit. Ha, vada, thot, më kanë rejta të shumë kanë fol keq për ta. E qiko, jep hedije, vlo. Për më sam, i gjejti zhidhe u metit, për nga më sam. E tash, se jep selamin, se jep hedije. Qish përdo? O shëjtoni me zizë e brit. Apo, adhe qiko sahabët, për sam, vallaj, do njerë me hurme. Mare, dhe shta, një gotuj, që unë ta mushi. Ska pas ma shumë, apo, një par nale, sa ka pas? Adhe, nuk është kushti, për shumë, thot, tash, më bjen mare mu e, duhet më kanë e shtrejt. Jo, vallaj, mu është një diçkat vogël. Thot, për nga më sam, e fshu selam. Shtone selamin. Sa e madhe fjala dhe zër. E Allah e sili shembullin e fjales. Apo? Shembullin e fjales në Kur'an. Për shfar arsye dhe zër? Se shembulli i fjalës është shumë i madh. Ne do të flasim, halas kena ime vol, por shembullin e fjalës se ka shembulli Allahu xhelal shembull me pemën edhe shehadetin. Hadith tjetër që argumenton për rëndësinë e fjalës së Zotit. Apo. Kjo hadith është në tjetër kapitull, por dietar ka thonë kjo shembull i fjalës. Çfarë kuptimi dëgjon tash? Hadithin e ka transmetuar Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Ebi Hurajrat radhiyallahu an. Sot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Do gjenë aditin me vëmenjën nga se nga duhet pak non, me bo një loj krasimi që ta kuptoni ku o këtu fjale. Do gjenë. Thot për nga mërë alai salatu selam. Kale rëgjullun, le e të saddekan në bisadakatin, fë kharajë bisadakatihi, fë wadha fi jedi sariqim. Thot për nga mërë alai salatu selam. Në ditë për ditëve një njeri, ka në komendator një njeri, o të bitë Israel, dhe se më harët, së shmeranësi. Një njeri, ka thonë, ka me dhonë sadaka. Edhe për të arrujt këtë sinceritetin e vetë, do mund të arruj e veprën e vetë, që ka bëhe? E ka morë parët edhe ka dolë natën. Edhe njërin e parë që ka po, majdo. Thot për nësëm, a ju konë hajdut. Apo, e ka dolë me vetë, ki ka thonë që? Speshe, ki të donë së da ka, a i hajdut. Thot për nga mërë a.s. Fa asë bahuje të haddethun, ne esërit, në mëngjes, njërzit kanë gjukë andan, dikush i pas ka donë së da ka, hajdutit. Qudi, hajdutit i ka donë sadaka. Nuk ka regull, apo. Atere, thot për nga mërë alai salatu selam. Fa kale, kë njëri, shka da sadaka. Tha, Allahum me leke lhamd. O, Zot, falimin deri, të në da sadaka. Më në kryta. Më në nëzë, a duhet kjo shumë. Ta kuptësh sa është e madhe fjale. Thot për nga mërë alai salatu selam. E a i tha, nesrit, ka me donë sadaka apet. Apo, njëri thot, vala shumë, bom që donë apet hajdut. Jo, kë njëri tha jo, shka lidi. Tha ka me dhonë prap ajdut, ka me dhonë prap sadaka, kujtë dëkuf. Tha vada aha fi jedej zënjetin. E dulki natën me dhonë sadaka, që asë mës të shofë aj, asë mës të shofë ki kushë, që mës të aranoje. Tha dhe jadha një lavirës, ma ishtë të pare, edhe iki. Sadaka po jepke, thot për nga meri sallat e sellim. Nesit më njës, njërës e thanë, tu sut dika e lejle, diku që i pas ka dhonë sadaka, pram natën një zinaqarës. Apo, so mirë puna. Qysh, ajo lehet si lavire, po dikush edhe sadaka i ka dhe. Ka i mërë këpare. Atare, thot për nga mërë alai salatu selam, kë njëri tha, Allahum melek elhamd. O, Zot, që qërtije? Zina qare, hajdut, se më të rëson mua. Unë edhash natën, se pa shkushke, asaj së mba. Thot për nga mërë alai salatu selam. Natën e tret, tha, ka me dhanë sadaka prap. Edhe e mërë sadakajën, edhe dul natën. Tu dal natën, njëri në pashke, tha, ma ishte pare. Fë vëdhaha fi jedej gënijin. Ja kishtë do një zënginit. Zënginaj, që du më paro, maj. Thot për nga mbire së sellem. E nesin sa ba njëzit, o, i pas ka do në zëngin, a i pas zënginit. O, kada se ti si te morë vesht, ashtë. Dë gjë ishka, thot për nga sam. A në janë do sekreta, zotë dhe zë, kërkush të kiti. Pos Allah u gjillu ala. Thot për nga mbire së sellem. A i tha, Allahumme lekel hamd. O në men fjallë, dhe zërë. Shireki, sadakaj ka do në hajdutit, zina qarës, edhe, kujna, pasanikit. Ama shka të thonë, Allahumme lekel hamd. O, Allah shqirë tyje, faliminderi tyje, o Zot. Atër, thot për nga mberi alai salatu selam. Thaki njeri, o Zot, faliminderi tyje. Ala sariqin, ala zanjetin, ala ghanijin. Pavarësisht a akon hajdut, a akon zingin, a akon zinaqar. Për mu, slurë ala jo. Unë dashtë dhe me thonë, së da ka. Unë në jetin e po ta mështë të mëshove dhe mështë të shohë. Fe uti e fekile, i është ardhë. Të ka orë në komendë, domon, i ka kalzu Allahu, ja ka shfaqë Allahu një argument, çka puna jote? Ka në orë djetarë, ka në andër, apo ja ka shfaqë në mele, e kështu më rasë shme rëndësi, i është thanë atina. Emma sadakatuke, ala sarikin, fe leallehu en jesta'ife an sarikatihi. I ka orë, pra, lajmë për Allahu gjitha, ka në këshire, që atë sadaka që ka e dhave ati hajdutin, shka u bo me ta, i kanë thanë, ndu këtë e kalon më hajdut njën. Do me vedhë, pse? A i ka dalë me vedhë, tu mëshe. A i hajdu të që ka thonë. Ka thonë, suba, unë jam mëshe me vedhë. Njënë jam mëshe me bo mirë. U i ka shkumare, njëri menon. E lakit. A në i ka orën lajmë, ka thonë, nështë ta ma i zvedhë. Musë mërzit. E dita. Ka thonë, sa i përket asaj lavirës, që ti i ka thonë sa ta ka. I është thonë, leallëha në të stajifë anë zinaha. Nështë ta jo, ma e nalë zinajën. Zman mo zina. Pse? Pse po në zina zakonisht? Zakonisht njësë për, abo, me pare. Sot, subhanallah, sa shpia publike, sa levirlëk i bat, apo, e ka bo organizim këta. Allahu i ruajt familjet e muslimanve, sepse është bo bela e madhe kjo. Pse bëhet këtë kjo? Për parë, për parë, me pas pare, me pas ekonomi qënosh, me pas drejtësi, me pas liqë të zoti gjeli gjeli. A ka mundësi mu pasinaja? Ja, a ka mundësi mu paskon familjare? Ka pas mundësi mu pon me fëmi? Ka pas mundësi mu kon një familje e shnosh? Ka pas mundësi mu kon alim me dalë pjatina? E shkenstar, e kujti qka? Mirë po, qka zinaja ku e ka gjutë? Qiko, i ka thonë, dhe mon lajmë, ajo ndoshta e le zinaja. Ka thonë, e ki zengini që ka fitu për kësese të koje? I ka orë lajmë, i ka thonë. Sa i përkeq atë i zenginit, njërë i thotë, që ka fitu aj? I ka orë lajmë, për Allahu të barë kjo e tala, fele allahu, ja atebiru fe jun fiku min ma atahu Allahu. E nështë a i thotë, e subhanallah, për edhe unë me dhëtë me thonë. Njani umë shemë dha pare të tinza, asë më duhet. E shka ka mujtë mi që kjo misash? Për edhe unë e kam pare, edhe unë të me thonë se dhe ka. Edhe unë të me thonë lëmush për Allahun të bareke. E të një përse, që ki adit, që shlidhët me fjallën, rëndësine fjallës? Që kanë thonë u lema? Kanë thonë, mi ahuq me vepër edhe me sadaka, o shumë ma e letë, ndoshtë edhe fiton se vapë, ama me mi ahuq me fjallë, kur s'fiton? Apo? Për shembo, ma e benë kështu, mi shku fëkarajës, mi aqu dë pare. Nënë, ma, meri se s'mu dajte. Shiko që kjo fjala, vallahi, ja i thëson që të pare që e këtan. Ha, këni pa diko, ndodhë nga përshpia. Ha, vetë në fit. Përshumë, na, na, gruja. Ndodhë, apo, njërzit kanë laramani të tabijatëve. Qka ndodhë tje? Vallahi, heq me mere këtë. Apo, diku që ja bërën dikujt një dhurat, i do të qeja, ma shumë e shtrajta, vallah. Pa, në betash, a jam unë e ma shtrajta dhurata? Cële jam e shtrajta? Shiko të njerë, në njerë, vallahi, e bo, kër i thu dikun, qire, veç për ty e ku morë. Apo, s'ka lidhe me çmimin, ti jetë une e rëndësishëm, apo, kjo mundu me ndodhë mes grujës, mes burit, mes baba, apo, në kohë dhe zë, shiko, fjala shumë e rëndësi, fjala, ki shafët, Allahume leke, alhamdo, zëtë falim në derit, a, kona, e do të sumit të rësën muë, une, dhe ishte me dhe në sadaka, a, në dhe zë, dhe njëherë, ti e ban një vepër, ama fjala e prishket, apo, fjala e prishket, kini pa përshimu, misa firlëk, mishkur di kujna, a, në shasë në përze, shasë në përze, do të hajtë, bujnë, ama, dhe një fjala përshimu, e loth, jam, që e, gjdo fjallë që ka aludon të ti se si e i me se artë, që ka do të ti? Hiqve për së mbjarë as langa, as kur gjosë përdu, abo, o, muhabet, fjallë, që ka njështë dhe, o, për muhabet ku marë, jo, për së përdu kur gjosë jetër mërë? Dhe zë, fjallë është shumë rëndësi, Allahu Gjelle Gjelle në ka kriju për fjallë, fjallë e mirë, vallaj e ndreq, e ndreq, këni po di kujtë kërithu, më falë, Allah, vallaj, pilim ja pas bëjtë, e qëtëson, e qëtëson, e qëtëson, dhe risa, sa më shumë që i thunë val, atë shumë shumë të mundi e ullë temperaturën edhe të keqen të ki tjetëri. Andaj, kënjëri, ja huqin sadaka, ama ku fitoj? Fitoj se edhe i drejtoj që të tre veta, apo, edhe fitoj shpërblimin e sadakajës. Ama fjale e keqe, me sadaka, nuk fiton. Vepra e mirë, me sadaka, nuk fiton. A ki po të njarë, shumë thot, apo, o agjarum, apo, e sosëm, apo. Allah, kada, kada, ki kujtës në fjallë. Apo, e kryte me sa, e së dhujës të këfirullah, Allah i ma pranov, lute Allah unë gjelluale, apo. Vepra që ka i banë, për shembul, mësë mundot, se ti ka mundësi me një fjallë për i shketë. Me një fjallë për i shketë. E ty, që ka i tha, te nga me sa ma Aishës, kër i tha hapsës, bile me gisht, jo, me dorë, tha, e shkurt, e shkurt. Ju shdo, shka bonave? Po dhe po, ku shka bonave? Në do gjoj, shka bo. Dë njarë, ti shkih, dhe shka ki bo. Tha, për mësam, a për shkaj Aishës që po do këtë pak jo, po. E me morë që këtë shenjë, me që këtë fjallë, me që i ndeti, shkon ndeti. A në njërë dë një fjallë, vëzër, e ranonje. Për nga mësëm, gratë e veta, në surën Ahzab. Me shka e ranun? Me shka e ranun? Ska me dishka, ska njëbë në qafë, për nga mëri se zëllëm? Me fjallë e ranun. I tha nja Resulullah, të vënd, na e dim të i angazhumë sen, mirë po, pak, të parë pak ma shumë me furnizime, po na duhet, apo? E për mësëm i uranu. Ai, një qënë probleme për jashtë, lufta, pagan, mushrik, këtë dunja ju ka që këndër atina, ta shaj normal. Edhe mrejna shë shkutin e kibatit, përshemë do njerë ndodhë, si njëri thjesht, i ki një qënë i të lashe, edhe kur ti ishte shpia, his, s'ka konsiderat. Apo, a ja njës me të vetë, atë minjarë, o, prit, të atë dalë, ka dalë se, a la e kam temperaturën e jashtë, apo, e shka ndodhë, e din i shka ndodhë. E për mësëm, ishte ajë normal, pengamber, a.s. E Allahu Gjellu Ala, qiko, për pengamën sam, marhak. Tha thiri nga të tua, minë arë thiri. Lezonë surën Ahzab, surën 33. Fjala e madhe, lezonë, fjala e madhe. Dutë me rujë fjale. Tha thiri nga të tua, minë arë. Parë më lezonë, parë më nënë, Medine. Sa jetë kanë qu me pengamën sam, sa i ka dash pengamën sam, thiri nga ta. Hasi këto, a pe do një parën po? Thuju, o pengamër, sa parë pi do një? Minë arë ja u japë. Të di, a ti pe kanë ki pumbe. Me të dërguarin e ati cilja i zoti botrave. Qa po do? A pe do një planet kë komplet që të me të apruhe? A pe do një dunja që të me të kryu? Qa po do? A pe do një qinë copa me të kry tjera? O shrabbul ale minaj? Tha, thua jo, si do një dunja, asë i këto. Amo, ju bajt alak. Usë rrihkun në sarahën gjemile, edhe ata, ju bajt alak me të mirë. Shkoni, u kry. Sikur që një një gruje, hini të pengam sam, e martoj pengam sam, edhe hini, Allah e tha, Zotë i mrujt për tije. Po? Hajtë. Pse? A thave, Zotë i mrujt për tije. Qëka i thave, sa? Qe? A për të më të rujtë, Zotë i mrujt për tije? Hacë. A ma pikujt ka rujtë, se? I Resulullaj, i të dëgurit të laut. A në që ka dhezër, një fjalë, që i kam ba, një fjalë? Asi këtu. Si doni me nejtë, si gra, pengamberi, me bo sabër, bani sabër. Si mos doni, e kitë që kjo, kitë që kjo, shka u bo, a jetë e zbitën, për shka u dhezër? Se ja tha një fjalë, era nun. E kuptove? Andaj një fjalë, vezër. Një anë i ardhë, te pinga me sa, tu dash me thirë, me dashnija i të e thirë. Ja, Rasul Allah, o, Muhammed. Ama e ki zonin e nalë, te kipo dikush e ka, zonin i të në gjohëri, është i ma. Allah u zbriti ajete, në surën e Hujarat. Ja, ejuhel ledhine amenu, ojtë sa të keni besuar. La tërfa'u aswatakum fauqa sautin nebi. Mëse që një zanën e juve, zanën e pengamberi s.a.s. Tha tahba ta a'malukum, se ketë punë t'ja u qënë në huq. Dikush të, shka thash mëre, e ka, e në tërfol, rëndësia e fjallë, dikush të, kur gjave nuk i thash, bila kun të e thirë. Apo, Allah u gjelluar, edhe pëse pensa me arsjetoj, ta e di unë, di se ki zanën ranë. Allah e bo një depë, mo, ka dale. Se, sa i ranohet, në kini bo dikush, hajtë të li ashtë minjarë. Nuk thirë si cëli ashtu, Allah. Dikush a hosh, dikush a hafuz, dikush ka, ka ti e mësu me shokët e tu, hasti këtu, apo dika e kipa munot me qafë kështu si shokët e vetë, Allah, ka dalë. Mësu si profesori, hafuzi, ka pak një etik, apo a ma plakin i nuk unë shtanë, ku i jo ti dost? A vese ma plaka. E mësëm ka thanë, prej shenjeve që dikush i ka besu Allahut është, me e respektua që a i thimë. Apo, e dhëtë, po shkabana be, e po që kjo anë se s'ki senzora me lezu kur gjo? A ndush më po pak ma indjeshëm, a dhe ki njëri veshta, ja Resulallah, a i do ki me vetë dishka. Po Allah tha, mos e që zonin, se kjo për nga merë. Po mirë, po du për të mirë, po e pedi për mirë, po ule zonin. Se, se kjo për nga merë. A ndush kjo një fjalë, ta prish veprën, një fjalë, ta ngrit veprën. E ta një vezër, sa është më nësina, mi kontrolu fjalët e tona. Si flasim, si regulojmë fjalët. Shkënë vezër, ketë islami o fjalë. Duaja qka, fjalë, fjalë. Allahu Gjellera mësojnë në Kur'an, lutë nuk shtu. Apo, për mësën ta, këshyre, kërë janis një doas, njëherë madhrojë Allahum. Pasaj, që salavat mbi muhe, pasaj, lutë nuk shtu. E pëse, a zban me e këthi rejnë në kështu, e po zban. A zban mi lanë salavatët ma vona, po nuk ban. Pse, po fjala, që shtu, bërën, këshkon. Apo, a këni pati, a këni pati një drunti, e që e ka trungun nalta gje? Jo, trungën e ka poshtë, me rana e ka rana. Do të flasim na, nga se kjo gjërat nga shkoj për rëndësine e fjales. Andaj vezër, kjo është ajo pesën prej gjërave sa di kam përmendur dietarët mbi rëndësin e fjales. Ne endes kemi hinë shembul. Shembul e nëzë vjen, nga se kjo shembul vezër, ka të boje me shahadetin, la ilaha illallah, me të cina Allah e ka shembulu si me një pem, me një drun, frutor, si njërë fryte, edhe në ta ka dekt shumëta, edhe është i bukur, e kështu me radhë, dhe shtuim për legjëratën e ardhshme. E lutemi Allahun xhelel xhelalu që Allahu gjuhët tona mos i bën pos për fjalë të mira. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu ta luan nga fjalët e këqija. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na zbukuron të mbrojmë të jashtëm me fjalën e devotshmërisë. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu kudo që kemi çollu Allahut na shpëblen. Ku kemi kudo që kemi gabuar Allahut na fal. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu ajrimin ton Allahu ta ban qabul, veprat e mira Allahu ti ban qabul, e veprat e liga na ishlyen. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.